Frida, hvis du skulle dø i dag, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, hvad tror du så, du vil se et øjeblik af? Altså, det har helt klart et eller andet med min familie at gøre. Det er det første, der falder mig ind. Så det kunne være en sommerdag ude i min mors have, hvor alle er samlet til, jeg ved ikke, fødselsdag eller en eller anden form for fejring. Og der bare er god stemning, og alle slapper af og hygger sig og griner. Og nu siger du, at alle er samlet. Hvad indebærer det? Hvem sidder ligesom til bord her? Jamen, så er det min mor og min, måske min far, mine brødre, mine bedsteforældre, moster, onkel, kusiner. Det er sådan min lille kernefamilie. Og så er der tit nogle af min mors veninder med os. Men sådan som jeg ser det klarest, det er egentlig bare den del af familien. Os samlet, og det der ligesom kan blive skabt, når vi bare er os. Og prøv ellers at beskrive haven, eller hvad står ligesom på menuen, ikke bare madmæssigt måske, men sådan, hvad hører til sådan en rigtig klassisk dag i haven? Ej, det er svært. Altid alt muligt forskelligt mad. Min mor er virkelig, virkelig god til at lave mad. Så det kan være, at vi griller noget, og der er nogle salater, eller at hun har prøvet at eksperimentere med et eller andet nyt, lækkert, asiatisk for eksempel, et eller andet. Så sådan alle mulige forskellige retter, som ligesom bliver spredt ud over den køkkenø. Der er, det er min mors gamle hus, jeg sådan får et blik af. Hvordan ser det ud? Der er en stor åben stue med, med kæmpe vinduer, som ligesom facer ud mod mark og skov. Og en stor terrassedør, der står åben, så varme og sol og fuglelyde kommer ind. Og så forestiller mig bare det her mad spredt ud over køkkenøen, og folk, der sådan snakker og hygger rundt omkring. Og os, der bare er og er sammen. Det er altid meget, meget trygt. Jeg tror, det er det, der sådan popper op i mit hoved, når du spørger, fordi der er så meget kærlighed og tryghed i det moment der. Og det er det, du ville have brug for at genbesøge i dit sidste øjeblik, tror du? Ja, det tror jeg. Helt bestemt. Så lidt din egen version af sådan et idyllisk sidste nadver. Ja, faktisk. Ja. Også fordi jeg sætter meget pris på god mad, og godt samvær, god vin, øl, kaffe, sådan nogle ting. Og måske også, at du lidt af et familiemenneske. Ja, det er jeg meget. Siden at det er næsten lige meget, hvor I er i det her øjeblik. Nu er det så godt nok det, men det første og det vigtigste er ligesom, at det er dem, du er sammen med. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Frida, du er 25 år gammel i dag. I går var du 24. Fik lov til at sige det højt for første gang. Yes. Det er altid lidt et stort øjeblik. Du bor på Nørrebro. Vi sidder her på en af de bedste gader på Nørrebro, hvis jeg selv skal sige det. Så har vi ikke outet din adresse for meget. Man kan jo selv ligge i det, hvad man synes er det bedste. Lige nu så er du i slutspurten af at skrive din bachelor. Du skriver i kultur- og sprogmødestudier på RUC. Hvad skriver du om? Jeg skriver om det fænomen, eller sådan den tendens, der hedder frivillighedsturisme, som er, altså hvis man sådan går kritisk til det, så er det en masse unge mennesker fra Vesten, eller fra det globale nord, som rejser til det globale syd. Det kan være Sydamerika, Asien, Afrika, wherever. Og laver frivilligt arbejde i forbindelse med en turistisk rejse. Og så prøver vi at beskrive lidt, hvordan at det jo er en vildt god ting. Frivilligt arbejde, og det, som de unge mennesker, som oftest rejser i et sabbatår for eksempel, kommer ned og laver. Men hvordan er det også kan være lidt problematisk i den sådan magt og privilegie og alt mulig fordeling, der er mellem de her to grupper af mennesker. Spændende, for det er virkelig noget. Altså, jeg tror ikke, jeg ikke har talt med en i det her program, som ikke har haft den der ned at være frivillig og finde mig selv på et andelsbjerg og sådan noget. Ja, lige præcis. Okay. Og jeg har selv gjort det. Det er en lille teaser der. Ja, okay, så du er ikke heldig. Nej, jeg er overhovedet ikke heldig. Nej, okay. Det er det, der er vores case. Ja. Det er det sted, jeg var at være frivillig, så det er mega spændende også at kunne se på, hvad der måske er lidt problematisk ved det. Men nu er der altså kun... du afleverer på tirsdag. Skal jeg aflevere på tirsdag? Det? Og i dag er det... fredag. Men du har lige sat tid af til at nå at forestille dig, hvordan dit eftermæl kunne lyde, hvis der ikke var mere liv tilbage i morgen. Og udover at bruge tid på at skrive din bachelor, hvad laver du så ellers? Har man overhovedet tid til andet? Hvad bruger du ellers din tid på? Altså jeg vil sige, lige nu fylder det virkelig, virkelig meget. Men jeg har helt siden jeg startede på den her bachelor, haft et meget stort fokus om, at det ikke sådan skulle overtage mit liv. Jeg ønsker ikke, at mit studie skal være det, der er mit liv. Så jeg har virkelig prøvet at fokus på også bare at arbejde ved siden af, og lave nogle helt andre ting. Ha' noget fritid, ses med venner og veninder. Og har du et arbejde ved siden af lige nu? Ja, det har jeg. Og hvad laver du Jeg laver kaffe for Kalles Kaffe. Så dejligt. Yes. Vi sidder også her og drikker kaffe. Godt nok ikke helt barista endnu, men... Ej, men det er for min filterkaffe der. Okay. Ej. Jeg går meget op i god kaffe. Jeg elsker god kaffe. Det er også de bedste mennesker at være på besøg hos. Ja, det er dejligt. Så langt, så godt. Jeg vil bede dig om at male en kort tidslinje over dit liv. Hvordan skal det fungere? Ja, hvordan skal det fungere? Du kan jo tænke på det lidt i punktform, eller sådan, hvis du bare maler det med lidt brede penselstrøg. Okay. Okay, du er vokset op her. Det er lidt forskelligt, hvordan folk gør det. Der er nogen, der sådan lidt skøjter hen over barndommen, og andre nævner ligesom, om jeg er vokset op her, mine forældre blev skilt, så jeg skulle flytte til den her skole, havde det hårdt i folkeskolen, men så kom jeg på gym, eller sådan. Det kan du selv lige definere, hvad der er vigtigt for dig lige at fremhæve. Okay. Jamen, jeg er vokset op på Amager. Født og opvokset på Amager. Og der boede jeg indtil jeg var 12-13 år, hvor mine forældre solgte vores hus. Og så var vi ude at rejse i et halvt år. Alle fem samlede, mine to brødre og forældre og mig. Hvor rejste I hen? Vi rejste rundt i USA, Sydamerika, Mexico, Guatemala, Belize, og så afsluttede vi i Europa. Wow. Så en vild rejse. Ja. Ret vild lige de der 12-13 år, hvor man ellers bare er træt af at gå i skolen, og puberteten rammer, og alt er nederen, og så får du bare en livsrejse. Præcis. Jeg var ikke lige så excited over det på det tidspunkt. Nej, okay. Ja, det var meget hårdt at blive trukket ud af de vand, det rammer, og venner og veninder, og den hverdag, jeg havde der, som jeg bare havde det topduller i. Altså, jeg havde det så godt. Jeg føler virkelig, det var en teenage primetime, jeg var i der. Ja, og så er det også sådan lidt, ej, det er nu først folk begyndt at måske at feste lidt, og sådan, ej, det vil man ikke gå glip af. Præcis. Nej. Men det var jo en fantastisk oplevelse. Så det er jeg meget glad for den dag i dag. Vi var rundt på den her rejse, og så kom vi hjem. Boede lige en periode i min bedsteforældres sommerhus, indtil mine forældre fandt et hus på Sydsjælland i Vordingborg. Så der har jeg boet, siden jeg var 14, og frem til jeg gik ud af gymnasiet, hvor jeg så flyttede til Spanien, og boede der i et halvt års tid. Hvad lavede du der? Jamen, til at starte med var det egentlig bare hygge. Jeg fandt et værelse i et lille bofællesskab med sådan 3-4 andre piger. Det skiftede lidt. Og så... til at starte med, så holdt jeg egentlig bare ferie. Jeg havde arbejdet fuldstændig sindssygt i løbet af sommeren i Danmark, for netop bare at kunne komme derned og være. Og så begyndte jeg at kede mig lidt, så jeg fandt et par jobs. Og så arbejdede jeg bare derudaf som tjener, og havde sådan et dubbing job, hvor jeg lagde stemmen Nej. Til... Yes. Det var så fedt. Ej, fortæl lige lidt om det. Det lyder vildt sjovt. Det er ret sjovt, for det handlede om fodbold, hvilket jeg ikke har nogen form for interesse i. Men det var sådan et, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Altså et... sådan et bureau? Ja, et bureau. Som lavet sådan nogle videoer, som lagde op til, hvem man skal bette på og alt sådan noget til fodboldkampe. Og det var på spansk, men de var så åbenbart blevet ret store, eller i hvert fald kendte i England. Så de ville gerne oversætte de her spanske videoer til engelsk. Så det var en spansk kvinde, der stod og læste alle de her ting op om fodbold og fodboldspillere, og han gjorde sådan og sådan, og vi tænker, at den kamp kommer til at føre til det og det. Og så skulle jeg lægge det, den engelske stemme okay. over det. Var nichet egentlig? Meget. Nå, hvor sjovt. Min babystemme som 18-årig, der... Ja, men det var så fedt, og jeg tjente så godt på det, okay. og det var bare sjovt at stå ind i det der studie, og jeg skulle lyde så engageret som overhovedet muligt, og så sådan, yeah, we are expecting many goals from, og sådan ja. Og du ja. Følte det bare ikke indeni? Overhovedet ikke, altså jeg anede ikke, hvad det var, jeg snakkede om. Eller jeg tænker bare, det er meget sjovt, ikke? Fordi nu siger du også selv tjener, det er typisk det, man ligesom må i går sådan tage sig til takke med, når man ligesom bor i et andet land og sådan, så det er meget sjovt, du. Ja. Så der er allerede meget eventyr i dit liv, fornemmer ja. Jeg, men her er du et halvt år, og hvad sker der så? Jamen, så vil jeg næsten sådan opsummere de næste 2-3 år af mit liv, fordi der holdt jeg sabbatår. Jeg ved ikke, om man kan kalde det sabbatår hele vejen igennem, men jeg holdt i hvert fald, det var sådan, det der var mit liv, at jeg var hjemme i nogle måneder og arbejde og tjene sammen til at kunne tage ud og rejse. Så jeg var i Sydøstasien i 4 måneder med en veninde, og så var jeg i Sydamerika alene i næsten 3 måneder, og havde sådan nogle ture også, hvor jeg rejste rundt i Europa og besøgte nogen, jeg kendte rundt omkring. Vil du ture det alene? Mm. I Sydamerika? Ja. Ja. Nu havde du måske også lige været der før med din familie. Men jamen, det var alligevel nogle år siden. Ja. Ja. Men ja, det var da jeg boede i Spanien, så fik jeg en stor gruppe af venner fra Chile og ville besøge dem. Og så gjorde jeg bare en rejse ud af det og tog til Argentina og Brasilien også i forbindelse med det. Mm. Ja, men det er sjovt, du siger det, fordi det var også meget den reaktion, jeg mødte. At sådan, ja. Okay, alene og farligt, og what, ja. Er du ikke nervøs for det og det? Ja, for jeg kan godt mærke lige, da jeg sagde det sådan, åh nej, at jeg er ved at tale ind i sådan en fordom, man har, men det er bare det, jeg har hørt meget af. Ja. Jeg har selv veninder, der har rejst der, men som bevidst har gjort det med en drengeven, på grund af de ting, man hører, men det er da dejligt, at du lige for the record kan afkræfte det. Altså sådan, det gik jo godt. Det gik så godt. Det gik så godt. Okay. Og sådan alt den utryghed og usikkerhed, mange forbinder med at skulle rejse rundt, det oplevede jeg slet ikke. Altså, det var meget minimalt. Godt lige at få fact-checket det. Yes. Så du rejser en masse rundt, men på et tidspunkt starter du også på din bachelor. Lige præcis. Så der kom et tidspunkt, hvor jeg var sådan, ej, nu har jeg faktisk lyst til en lidt mere fast hverdag. Jeg har lyst til at få noget mere ny viden ind. Og så tog jeg faktisk sådan en test på uddannelsesguiden. Som, hvor man ligesom plotter ind, hvad man har af interesser og gerne vil med sit liv og alt sådan noget. Og så kom den her humanistiske bachelor op på RUC, som bare lød mega spændende. Og det føltes rigtigt, at jeg søgte ind på kvote 2 og startede i 2020. Mm. Og jeg tænker også, kvote 2 oplagt kultur- og sprogmødestudier. Du er meget rejselysten, virker det til. Vi talte også lige før om, sådan, hvordan dit liv kan se ud i de næste par måneder, når du ikke kan bo her længere. Det er noget begrænset leje, man skal videre, men det er faktisk lidt svært for dig at sidde og lede efter bolig i København, fordi du slet ikke ved, om det er her, du skal være. Ja, netop. Tror du altid, du har haft det, eller kan man ligesom i går så skyde skylden på dine forældre dengang, der tog dig ud af skolen og lod jer rejse rundt? Jeg tror klart, at den rejse har gjort virkelig meget for mig. Og så tror jeg også, at jeg bare som person er meget sådan eventyr-oplevelses-rejselysten. Ja, og så i forhold til at flytte til Spanien, så min moster boede i Spanien i 6 år. Og det har jeg bare altid set vildt meget op til og været meget inspireret af. Så sådan, jeg har lidt fra familien. Hun var den seje. Ja, hun var den seje, der havde boet i Spanien og talt spansk. Ja. Okay. Så det er jo en kort opsummering af dit liv, men inden vi går lidt videre, så er der lige en enkelt løs tråd, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til. Mm. Frida, i starten nævner du det her med, hvem er ligesom til stede ved det her, den sidste nadver, hvem sidder til bords med dig. Der sagde du, at din far var et måske. Ja, men din mor var skilt. Sikker. Ja, min mor er helt sikker, men mine forældre er blevet skilt, da jeg gik i 2. G, så jeg har været omkring 17 år eller sådan noget. Og der efter det, der har mit forhold til min far ændret sig lidt med tiden. Så det er derfor, jeg er sådan, er han der, er han der ikke? Ja. Ja. Okay. Det er bare spændende, fordi jeg ventede lidt ligesom på, at det ville komme i tidslinjen, fordi jeg hæftede mig ved det, men det lyder bare som om, wow, I har gjort mange ting sammen, og man har også haft et liv sammen, og det der med, måske har man sådan en idé om, at når man, hvis man bliver skilt, så er det også fordi, at man ikke er god til at opleve nye ting sammen. Og ja. Sådan, men det har I gjort. Det har vi gjort i den grad. Jeg tror egentlig også, det er faktisk lidt spændende, hvorfor jeg ikke lige nævnte det. Men det står ikke som sådan en, sådan en kæmpe hændelse i løbet af gymnasietiden, for det skete meget, meget naturligt. Det var meget enigt mellem mine forældre og mine brødre. Jeg blev også sådan taget meget med i det. Mine brødre har helt sikkert haft en anden oplevelse, også fordi de var yngre end mig. Men for mig var det bare det helt rigtige, der skulle ske. Så det er ikke sådan en, det er ikke noget, der gør meget ondt i mig, at det skete, fordi det var meget det rigtige. Og gør det heller ikke ondt, at, sådan, at han er et måske? Eller sådan? Jo, det gør det helt sikkert. Det er ikke også lidt underligt måske, at det skete naturligt, og indtil da har det været fedt, og så... Ja. Jo, 100%. Mm. Det, okay. Det er klart det, der er svært. Mm. Ja. Nå, det kan jo være, at vi kommer mere ind på det, eller så kommer vi ind på en hel del det gør andet. Vi, det er faktisk også det, hvor jeg ikke siger mere. Jamen, jeg kan mærke det på dig, du heller igen. Det er godt, lad os skynde os videre. For nu synes jeg, vi skal fokusere lidt på sådan nogle enkelte øjeblikke. Nu ved jeg godt, du lige har sagt, inden vi tændte mikrofonen. Det kan godt være lidt svært, svært at finde de enkelte øjeblikke, men det kan være, at vi kan nærme os. I hvert fald nogle af de ting, du er rundet af, noget af det, der har gjort dig til dig og dit liv til dit. Det har jeg brug for at vide, før jeg kan skrive din nekrolog. Så nu spørger jeg dig bare direkte, altså, hvad er et øjeblik eller en hændelse eller... noget i hvert fald, der har været særligt definerende for dig? Altså, det første, der falder mig ind, jeg er faktisk slet ikke i tvivl, det var, da jeg rejste til Spanien efter gymnasiet. Jeg føler virkelig, at på det tidspunkt, der var det bare, nu var det fandme fritidsliv. Det var en drøm, jeg havde helt siden, jeg gik i folkeskole faktisk. Der var jeg sådan, jeg skal i gymnasiet, og det havde jeg været sikker på, det havde jeg lyst til. Men efter det, der skal jeg simpelthen ikke ud i noget uddannelse eller noget. Jeg skal bare flytte til Spanien, og så skal jeg have mit liv der. Okay. Og opleve kulturen og lære spansk. Og bare, det var altid Spanien, der var drømmen. Det var det. Og hvad springer du ud af? Altså er det denne her, det her familiemedlem, som var sejt, og måske kom hjem til familiesammenkomst og havde den her tan? Eller sådan, altså hvad kan du ligesom huske, som sparker denne her drøm i gang? Det er et godt spørgsmål. Altså klart min moster, og det jeg har set op til ved, at hun har boet der, haft et liv, der havde en spansk kæreste, kunne tale spansk, og måden der sådan er blevet snakket om, at hun havde sit liv der, og min familie der tog ned og besøgte hende og sådan. Og så har jeg altid været meget på ferie med min familie også i Spanien, og har bare elsket det. Så lidt så et andet sådan, hjem. Ja, helt sikkert, og det er det kun blevet forstærket af efterfølgende. Det føler jeg rigtig meget. Og så tager du afsted. Nu siger du, at der var ingen tvivl, og siden du var barn, har det været en drøm og sådan noget. Men jeg tænker, selvom man vil noget så meget, er der også et tidspunkt, hvor du alligevel når og sådan, nu er det også lidt scary, nu skal det ske, eller sådan. Prøv lige at tage os med i optakten. Ja, altså fordi det var så sikker en beslutning, så var jeg var ikke rigtig nervøs i optakten til. Men da det ligesom kom, at jeg skulle afsted, så kan jeg huske, at jeg fik sådan en, hvad fanden er det, jeg har gang i? Og på det tidspunkt, der havde jeg også en kæreste, jeg havde været sammen med et års tid. Så det gjorde det jo bare vildt hårdt, men jeg var så fast besluttet på, at det var det, jeg skulle. Så det var okay, men jeg kunne virkelig mærke, da jeg så skulle afsted, at jeg var bare pissehamrende nervøs. Og jeg anede jo ikke, hvad det var, jeg kom ned til. Jeg kendte ikke noget til boligen. Jeg vidste ikke, hvad skal jeg overhovedet? Hvad skal jeg, når jeg vågner op i morgen? Og du har jo heller ikke på noget tidspunkt her, altså der bor du vel stadig hjemme, ikke? Jo. Så det er jo også det der med, det nervepirrende nok at flytte ud i det samme land. Ja. Og så kan man lige komme hjem om søndagen og få mad hos mor og få ordnet vasketøj. Præcis. Men her er det to store ting i én, ikke? Flytte hjemmefra til udlandet. Ja, det tror jeg ikke rigtig var gået op for mig, faktisk. Nej. At du også var i gang med at flytte ud. Ja. Så det var virkelig, det var på dagen, jeg tog afsted, hvor jeg bare græd hele flyturen, og altså kunne slet ikke lige forstå, hvad det var, jeg havde gang i egentlig. Jeg tror også, det var, der gik kun et par dage, eller sådan en lille uge, efter jeg var taget derned. Og jeg ringede til min mor og var sådan, jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver. Altså, hvorfor er jeg over her, og hvad skal jeg gøre? Jeg er mega ensom, jeg kan ikke snakke sproget. Og der var jeg allerede ude i sådan, om jeg skal finde ud af, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem herfra. Sådan, jeg havde virkelig brug for sådan at lægge en eller anden plan for mig selv. Men det fadede hurtigt, og så... Kan du huske, at det ligesom slår dig første gang, at det føles rigtigt? Ja, det kan jeg. Hvad var det? Det var meget kort tid efter, jeg var ankommet. Der gik jeg en tur. Jeg lavede mit lille net med dagbog, bog, en flaske vand, hvad jeg ellers lige havde af essentials. Og så gik jeg bare rundt og lærte stedet at kende og fandt frem til vandet. Ja, hvordan ser der ud, det her landskab? Det er jo lidt noget andet end lige at gå en tur i Frederiksberg her. Ja, helt sikkert. Det er jo meget sådan, sandfarvet, mørke, grå. Tørt. Meget tørt, ja. Det skal også lyde som om, at der ikke er nogen farver eller sådan noget, men der er ikke farverige bygninger, ligesom man ser i København. Så sådan, det er lidt den der, ja, tørre vibe. og så det er i Alicante, som sådan er min oplevelse af en meget god blanding af lokale og turister. Så der er faktisk lige været. Ej, er det rigtigt? I efteråret. Ja. Ja. Fedt. Så jeg kender det. Så ved du, hvad jeg beskriver. Og så er det også ned til vandet der. Ja, lige præcis. Lækker promenade også, ja, ikke? Ja, netop. Og jeg havde bare en bolig, som havde en fuldstændig perfekt placering. Ikke lige i turistcentrum, men sådan lidt udenfor. Men du kunne snit lige gå til vandet på... Det ved jeg ikke, 20 minutter eller sådan noget. Så jeg gik den der tur og var rundt i nogle skønne gader, tror jeg, satte mig et eller andet sted og drak en kop kaffe og bare sådan observerede. Og så kan jeg bare huske så tydeligt, at jeg kommer ned til vandet, og det var så varmt. Det var i september måned. Og så sidder jeg, jeg havde ikke lige fundet frem til stranden, så der var bare sådan en masse store sten, ligesom sådan en havn. Og så sætter jeg mig ud på de der sten og kigger ud over vandet, og kunne bare mærke, det her, det bliver virkelig, virkelig godt. Jeg havde ikke taget badetøj med, men det var så varmt, og vandet var så lækkert, så jeg smed bare alt tøjet, og hoppede ud i det der vand, og svømmer sådan lidt ud, og så out of nowhere, så kommer jeg bare til at ligge og grine, fuldstændig hysterisk. For dig selv? For mig selv. Så jeg ligger i det der vand, og laller rundt, og griner helt vildt, og kunne bare mærke sådan en boblende glædefølelse i hele kroppen. Det står så klart for mig, det der moment, hvor jeg bare kan mærke, okay. Nu er der ikke tvivl mere. Nej, ingen tvivl. Og det her, det er bare mig, og det er mit liv, og det bliver pissegodt. Det føler jeg en god lille reminder, måske, hvis man sidder og lytter. Det kan jeg godt lige have brug for at huske nogle gange, og så altså, nu er jeg jo også selv lige startet på studiet, det der med. Man husker, altså når man har haft de oplevelser, så husker man mest det øjeblik, når det føles rigtigt. Mm. Og så kommer man lidt til at glemme, at det ikke var første dag. Så rigtigt. Det er ikke første gang, du træder ind. Det er det, vi husker nu. Men ej, man skal lige igennem, også bare hvis det er første dag på et nyt job og sådan noget. Der skal lige gå et par dage, et par uger. Mm. Så sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg bare er meget rart at tænke på, at selvom det altid har været det rigtige for dig, det har du vidst fra starten af, du har altid været sikker på, det er det her, jeg skal. Mm. Så er der stadig taget lidt tid før, at du er blevet bekræftet i, at det er det rigtige. Ja, det er virkelig rigtigt. Det er sjovt, det der med, hvordan man godt kan glemme det hårde, man har været igennem for at nå til et eller andet punkt. Ja. Men så er det lige pludselig bare ikke lige så vigtigt mere, fordi... Nej, og det er jo en god ting, men det er bare lidt en bjørnetjeneste, når man så kaster sig ud i det nye og forventer, at den følelse kommer med det samme. Men Frida, så den her tur definerer dig også fremadrettet. Hvad er det ved det, der definerer dig? Er det den her selvstændighed, eller altså, hvad kunne man ellers sige? Hvad føler du sådan? Hvordan formede det dig? Jeg føler klart, at jeg oplevede at være den bedste version af mig selv. Og det er også det, jeg har oplevet, når jeg har rejst siden da. Altså, der var virkelig en helt anden frihed, end jeg nogensinde havde oplevet. Og jeg tror, det er det, der er mange, der kan relatere til, at når du tager et nyt sted hen, så kan du nærmest bare være den, du ønsker. Måske gå i et eller andet tøj, du ikke har haft mod til at tage på før, eller du ved, et eller andet. Den mærkede jeg virkelig meget, at jeg kunne bare være lige præcis, som jeg gerne ville være. Jeg følte virkelig, at jeg var den bedste version af mig selv. Og hvad, hvem er den? Den Frida. Den du Frida. Allerhelst vil være, den som du bliver, den som er den bedste version af dig. Ja. Jamen, det er en ung kvinde, som er super nede på jorden og imødekommende og snaksalig over for alle mennesker. Meget social. Jeg er selvstændig også, og godt kan lide at være alene, tilbringe tid alene, samtidig med, at jeg er meget social. Det lyder også som en, der hviler i sig selv. Helt sikkert. Altså nok til både at kunne rumme, ja, og være alene og være sammen med mange, og planerne, ja, ændrer sig, for jeg har bare min kerne. Mm-hmm. Og sådan. Netop. Ja. Og så ser jeg sådan, mig selv kunne, også kunne hvile i alle mulige sider af mig selv. Altså, jeg kan være vildt ærlig og åben og sårbar, og også være super klog og intelligent og vidende på alle mulige områder. Og jeg kan være lækker og fræk og hot og ligesom være i den vibe. Jeg kan også være pisse sur og irriteret og i dårligt humør. Så sådan ligesom tillader mig selv at være alle sider og være lige så komfortabel i alle sider af mig selv. Og hvordan har denne her rejse og denne her version af dig selv, du får lov til at være på den her rejse, ligesom defineret årene efter? Jamen, som sagt, så fik jeg en masse gode venner fra Chile. Så der var lige pludselig skabt et netværk i Sydamerika. Og så størstedelen af de venner, jeg fik, var på udveksling i forbindelse med deres bachelor på det tidspunkt. Så jeg blev bare vildt inspireret af at rejse ud og besøge dem. Og også høre om deres liv fra det land og den kultur, de nu kom fra. Så der var klart noget i alle de relationer, jeg skabte, og måden, jeg lige pludselig var selvstændig på en helt anden måde. Ja, og så hvis nu det havde været den værste tur i verden, så kunne det godt være, at det havde defineret dig i en retning af, okay, jeg bliver hjemme i det trygge. Mm. Men også fordi det var en god tur, så ligesom også forstærket den her rejselyst. Ja, men der var også et kæmpe aspekt, som hed ensomhed. Klart. Og det er også en del af det, der har været med til at forme mig rigtig meget, at jeg var meget ensom tit, da jeg var der faktisk. Og det var super hårdt. Og det forestiller mig lidt af det her med, jeg føler ensomhed i rejseregi. Det er jo sådan, det er jo ikke så meget, at man er alene, for der er mange mennesker. Mm. Men måske at være alene om et sprog, eller alene om sin kulturelle referencerammer, eller sådan på den måde. Helt sikkert. Men det har måske også bidraget til det her med, at så blev du også nødt til at hvile i. Mm. At sådan, hvis du er alene, så må du stadig gå på stranden, fordi du er nødt til at få noget ud af det. Ja, ja. Jeg tror, det lærte mig at hvile i. Også bare at have det godt med mig selv. Og så også ligesom at pushe mig ud i, jamen så må du ligesom være den, der gør en indsats for at tage kontakt til nogen, eller sådan gøre et eller andet for at bryde ud af den der ensomhed. Og det har du også taget med hjem? Det har jeg, ja. Det har jeg også taget med ind i mine andre rejser. Så det, selvom det var noget af det hårdeste, så er det også klart den vigtigste læring, der kom ud af det. Livsrejsen næsten. Ja. Yeah. Det kunne vi snakke mere om, men jeg synes også, vi skal gå lidt videre. Nu er det jo mig, der skal skrive dit eftermæl i dag, Frida, men du får jo en finger med i spillet. Du må i hvert fald fortælle om, hvad du helst vil huskes for, hvis du selv skulle bestemme. Og du sidder jo ikke med noter, hvad jeg lige pointerer. Nej. Der er mange, jeg taler med, som kommer med et helt udførligt papir og har skrevet alt ned. Du sidder bare her i sofaen og lader det bare ramme dig. Ja, men jeg tror også, det er fordi, at det er så svært for mig at komme med et eller andet specifikt. Og da jeg kiggede på nogle af de sådan indledende spørgsmål, du sendte til mig, så var der også så mange tanker, der faldt mig ind. Jeg skrev et par ting ned på min computer, men jeg var sådan, ja, jeg vil hellere bare lige se, hvad der kommer til mig nu her. Ja. Jeg synes stadig, det er meget svært at tænke på. Jeg tænker, at de mennesker, der har været i mit liv, husker mig på den måde, jeg egentlig gerne vil have. Fordi at jeg... Og hvad er det? Jamen, det er som den person, jeg oplever, jeg er, som vi snakkede om lige før. Og så sådan nogle af de kvaliteter i det. Jeg kom sådan til at tænke på, et af de projekter, jeg har lavet på RUC, det handlede om venskaber, hvor vi lavede sådan nogle interviews med vennepar. Så vi havde lavet nogle spørgsmål til dem, og de skulle så sidde og besvare på de her spørgsmål og optage samtalen, som vi lyttede tilbage efter. Et af de par var min veninde, som snakkede med hendes veninde. Og på et tidspunkt, så spørger de ind, så der er et spørgsmål, som spørger ind til sådan noget med, hvad man ser som en kvalitet i en ven, eller i en hvilken som helst relation. Og der siger min veninde om mig, at noget, hun har lært rigtig meget fra mig, er det her med, at ikke at altid tænke, at man skal sætte andre før sig selv. Fordi at hvis du sætter dig selv først i alle sådan henseender, jamen så kan du også meget bedre sætte andre personer før dig. Fordi du netop har dig selv med i det. Og det var bare beskrevet på sådan en fin måde, at det var sådan noget, hun ligesom var inspireret af fra mig. Det synes jeg er spændende, fordi det netop plejer lidt at være den omvendte, ikke? Eller sådan, der er sådan lidt en diskurs, og sådan, at det er lidt ladet, at sådan det at være uselvisk, ja. Det er kun en god ting. Ja. Og det er det, vi skal stræbe efter at være, og sådan det er ligesom idealet. Men det nuancerer det også lidt ved at sige, okay, men, og det føler også lidt, at der, hvor sådan, måske vores generationsdiskurs bærer lidt hen af, at sådan, nej, det er faktisk lidt mere nobelt, og det er også okay, og det er lige så positivt ladet at være selvisk. Ja. Altså det kunne vi måske godt reclaime, at det at være selvvis, det er ikke en dårlig ting. Det handler om at ture, okay, sætte grænser og sådan. Men det ser jeg faktisk også som en god kvalitet i mine veninder. Ja. Altså for et par dage siden, der skrev min veninde også, jeg havde skrevet til hende, fordi jeg var blevet ked af noget, og så sagde hun ligesom, jeg vil sygt gerne være der for dig, men jeg går selv igennem det her med min hund, der skal aflives lige nu. Mm. Jeg har ikke kapaciteten til at være der for dig, ellers havde jeg ringet. Ja. Jeg vender tilbage, så snart jeg har det. Smukt. Og det havde det faktisk vildt godt med. Ja. Altså ja, det er ærgerligt, at hun ikke lige kunne være tilgængelig. Men selvfølgelig kan jeg ikke forvente, at hendes kærlighed til mig skal måles i. Nej. At hun smider alt, hvad hun har i hænderne. Netop. Og der er også noget, måske din veninde også har set det sådan, at det er også lidt en tillidserklæring. Mm. At være sådan, ja. Ja, det er svært at sætte ord på, men det er rigtigt. Ja, det er virkelig godt sagt. Og jeg kan mærke også nu, når vi taler om det, at det er klart noget af det, jeg gerne vil huskes for. Fordi det er noget, jeg har øvet mig vildt meget i, og som jeg sætter stor værdi i. Og det var så smukt for mig at høre det fra min veninde. Fortælle om, hvor meget hun sådan ser op til det, og hvordan hun gerne vil blive bedre til det selv. Og det er sjovt, det du siger med sådan, at selviskhed kan blive set på som noget dårligt. Men jeg synes klart også, og ja, det kan være en dårlig ting, men jeg synes klart, at være selvisk og også være lidt egoistisk er super vigtigt. Og netop, når du så går ind i det på den måde, du har brug for med dig selv, jamen så tror jeg på, at så kan du være der for andre mennesker på en langt mere nærværende og ægte måde. Nu siger du, at du har øvet dig meget i det. Det er jo også noget, man skal øve sig i, måske fordi man også bliver vokset op af de her, godt nok i ikke et så kristent samfund, men sådan lidt kulturkristent, altså den her næste kærlighed, den her selvopoffrelse. Vi har også altid set det i film, ikke, at kærlighed det er, når man offrer alt for andre, og man skal helst miste sig selv, ikke, før det sådan er ægte eller stort nok på en eller anden måde. Hvornår føler du, at du har lykkedes med det? At være selvisk? På den gode måde. Der tænker jeg i hvert fald på et sted, hvor at det ville være uhensigtsmæssigt at være uselvisk. Og hvor det måske var meget godt, at du var selvisk. Det her med, at du for eksempel tager til Spanien, selvom du har en kæreste, man godt kunne føle, man skyldt noget. Ikke? Ja. Altså, når man så bliver jeg for din skyld. Ja. Og det er det smukkeste, jeg kan gøre. Ja. Ikke at gøre noget for mig selv, men at gøre det for dig. Mm. For der ved jeg det med mig selv. Der tror jeg måske, at jeg var blevet hjemme. Okay. Og ikke have det godt med det. Ja. Altså, men netop med den der uselviske tankegang. Ja. Ej, det er svært at svare på. Jeg tror meget, at det, jeg har øvet mig i, og virkelig, virkelig prøvet mit bedste på, er at lytte på, hvad er det bedste for mig. hvad har jeg allermest lyst til, og hvad vil være det bedste at gøre for mig og mit liv. Så det er sådan noget, du gerne vil huskes for? Det vil jeg gerne huskes for. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke i dit liv? Jeg er lykkelig, når jeg rejser. Jeg prøver sådan at tænke lidt mere på noget lidt mere specifikt. Ja, jeg tænker også, nu handler det meget om at rejse og sådan. Er du nogensinde lykkelig i hverdagen? Altså sådan, når jeg tænker bare, at jeg lige hørte en podcast med en kendt dansker, som taler om, at det værste ved at være så rejselysten og hele tiden have det der restløshed og længsel efter mere, det er, at det også kan være svært så at finde sig til ro i hverdagen. Ja. Så formår du også at være lykkelig i hverdagen, eller føles det altid som et pitstop? Jeg tror, det er en blanding. Jeg kan vildt godt relatere til det, den person har sagt. Da vi havde et lille familiearrangement her for nylig, der sagde min onkel også et eller andet. Altså, kan du være sammenhængende 12 måneder i Danmark? Er det muligt for dig? Og jeg får helt sådan klaustrofobi af at tænke på det. Fordi det har jeg virkelig, virkelig ikke lyst til. Og om det så bare er nogle småture her og der, ud i et andet land og en anden kultur. Det gør det for mig, men sådan, jeg føler mig meget hurtigt isoleret. Helt klaustrofobisk, ja, næsten. Ja, faktisk. Ja, sådan, at tænke på bare at skulle blive i Danmark og have en hverdag her. Så du er lykkeligst, når du er undervejs på en eller anden måde? Ja, det er jeg. Jeg er helt klart også lykkelig i min hverdag, hvor jeg har fantastiske venner og familie. Jeg kan vildt godt lide mit job og sådan. Det altså, jeg synes også, det er også vigtigt for mig med noget struktur og nogle faste rammer og sådan noget tryghed. Men det, der sådan står stærkest for mig, når du spørger, hvornår jeg er lykkelig, så tænker jeg, når jeg er på en eller anden rejse, og vejret er varmt og dejligt, og jeg er fri. Jeg har ingen sådan obligations. Jeg har ikke noget, jeg skal eller bør, eller jeg kan bare være. Og hvis vi også lige skænder for den anden side af samme mønt, måske repræsenteret, hvad så et øjeblik, hvor du har følt sorg? Når jeg tænker på, hvornår jeg ligesom har været i sorg i mit liv, så tænker jeg på den relation til min far, som jeg også beskrev kort tidligere. Mm. Ja, og hvordan ser den ud lige nu i stunden? Lige nu ser den sådan ud, at vi ikke har været i kontakt i et års tid, fordi at jeg for et år siden kunne mærke, at for at beskytte mig selv, så blev jeg simpelthen nødt til ikke at have ham i mit liv overhovedet. Og det var han så ikke i det her lille års tid, og det havde jeg det rigtig godt med. Jeg kunne virkelig mærke, at det gav mig noget ro. Men så døde min morfar i januar i år, og til hans begravelse, der kom min far. Min morfar også meget, og min mormor en stor del af min fars liv. Okay. Og har de været en del af dit liv også? Min bedsteforældre? Ja. Ja, meget stor del. Okay, så var det ligesom også lidt svært at vide sådan? Fordi jeg tænker, du vil jo gerne afsted. Ja. Fordi de har betydet noget for dig, men du ved også, din far ikke er der. Og sådan, ja. Hvad er det for nogle tanker? Er det ikke svært lige at være sådan, hvad skal jeg gøre her? Jamen, altså i forhold til at møde min far, tænker du til begravelsen? Ja, tage til begravelsen. Jo. Men lige præcis den dag, der synes jeg faktisk, det var rigtig rart at skulle se ham igen. Og det var mens jeg var på udveksling i Holland. Så det her med sådan at skulle rejse hjem. Min morfar var død. Det var meget, meget, meget hård tid. Og så at vide, at vi ligesom alle sammen var samlet. Og selvfølgelig skulle min far være der, fordi han også har været en kæmpe del af deres liv og omvendt. Så det var faktisk bare, det var virkelig rart. Og måden vi reunited den dag, det sætter jeg så stor pris på. Og der I krammede? Og ja, det gjorde vi. Det dejligste kram. Okay. Så vi har lige haft det der års tid, efter årene før, det var også meget, meget hårde, og sådan, det er der, jeg ligesom tænker på den sorg, der også har været i det, fordi at det bare ikke har fungeret. Så det der års tid, hvor at han også respekterede den grænse, jeg sat i, at ikke at skulle have kontakt, til så at møde ham til begravelsen, hvor vi jo selvfølgelig alle sammen var mega kede af det, og bare sådan blive omfavnet i et kæmpe kram. Og det var som om, vi begge to ligesom, lige der, lige den dag, gav vi bare slip på, hvad end der havde været. Mm. Der var mange usagte ting på en måde i det kram. Ja, det var der. Og hvordan har det været siden så? Jamen, for du kalder det lidt en genforening. Ja, det var det nemlig lidt. Og der kunne jeg mærke, okay, men jeg tror, jeg er klar til at begynde at åbne op for, at vi kan ligesom genskabe en eller anden kontakt, men på en anden måde, end det har været førhen. Og hvis du har lyst til at fortælle om det, jeg tror, det er jo sygt komplekst. Og, sådan, og måske lyder det så banalt, og måske er det også bare fordi, at jeg selv ikke har haft det sådan med mine forældre, men jeg har så svært ved at forstå, at relationen jo kan rumme begge dele. Mm. At du kan have de her fantastiske historier fra barndom, og det er ikke fordi, det var et stort brud for dig i dit liv, at det var her, mine forældre blev skilt. Så sådan alt har lyttet til, har været vildt godt. Og så føler jeg alligevel, det er ret ekstremt ligefrem at bryde kontakten. Ja. Hvad var det i jeres relation, som blev så dysfunktionel? Jamen, jeg tror lidt, at det er meget min oplevelse, at efter mine forældre blev skilt, der har min mor thrived og vokset og udviklet sig, og der er sket en masse ting i hendes liv. Hvorimod, det er der ikke rigtigt i min fars. Så der har mere været sådan, altså det har taget meget, meget, meget længere tid at komme over det brud, det var, at de blev skilt. Måske er han ikke engang over det endnu, selvom det er 7-8 år siden. Så der er et eller andet i det der med sådan, at der skete mere en stagnation i min fars liv, og min mors liv var der fremgang. Så han har siddet meget fast, synes jeg, i det, der var fortiden, og det, der var familieliv dengang. Og så, det er meget svært at sådan beskrive specifikt, men sådan en, som sådan en, jeg har haft sådan en overordnet følelse af, at han bare simpelthen ikke har været far på den måde, jeg ønskede, han skulle være efter skilsmissen. Ja. Ja, for hvordan er det kommet til udtryk? Fordi når man siger det sådan, så okay, det er jo også, det er svært at se sin far måske hænge fast i nogle gamle minder, men hvordan er det kommet ud til udtryk mellem jer, som simpelthen gjorde det svært for dig at være i? Handler det om, at han lidt har forventet af dig, at du så skulle kunne være det der på samme måde i var en kernfamiliestruktur, eller sådan? Hvad var det ligesom, der var svært for dig at være i ved det? Altså noget af det, der har gjort allermest ondt, det er, at han har sammenlignet mig utrolig meget med min mor. Okay, efter skilsmissen. Efter skilsmissen. Okay. På en, altså jo egentlig på en negativ måde, fordi at jeg bare, jeg har tit fået at vide, at altså hvis vi har haft nogle snakke om ham og hans liv, og ting, jeg har ønsket for ham, måske skulle være anderledes, og sådan moments, hvor jeg har rakt ud til ham i kærlighed, og så fået at vide, at det er nogle ord, jeg har fra min mor, eller okay, at nu minder jeg så meget om min mor. Okay. Og jeg er godt nok min mors datter. Okay. Som om, at det ikke er noget, der kommer fra mig som person, som hans datter. Mm. Og sådan blive sammenlignet på den måde, det er virkelig noget af det, hvor jeg... Det ja, for der er mange ting i det, der er lidt en dobbelthed, ikke? Altså, jeg tænker, både det gør ondt, fordi han ser dig ikke for dig, og han anerkender dig ligesom ikke som dit selvstændige væsen. Men det gør vel også ondt, at sådan, du elsker din mor, og, sådan, og han har elsket hende, ja. Og man har haft det her billede og den her idé om, at vi var en glad familie, da vi var sammen. Mm. Og sådan, nu kan du bruge hende som et skældsord næsten. Ja. At sådan, det udhuler måske også alle dine minder om dem sammen og sådan noget. Ikke? Altså lige han forpester præcis lidt det, der så var godt. Ja. Ja. Ja. Og også sidder for meget fast i det, af min oplevelse, fordi jeg sætter så stor pris på min meget gode barndom, og alle de gode minder, vi har sammen. Alle sammen, og også bare min far og jeg, har haft en fantastisk relation, da jeg var yngre. Så først når jeg prøver at ligesom beskrive det lidt mere, så tror jeg meget, at det er måden, ham og hans liv ligesom udviklede sig, eller ikke udviklede sig efter skilsmissen. Han har haft en periode, hvor han virkelig ikke har haft det godt. Og det er, altså det i sig selv er jo vildt hårdt at være vidne til, at være en del af som barn. Mm. Altså som barn til ham. Og så har jeg bare utrolig mange gange ønsket for ham, at det skulle være bedre på alle mulige måder. Og prøvet at sige det og give udtryk for det og også ligesom hjælpe ham på vej. Men bare aldrig blevet mødt i den hånd, jeg har rækket ud. Så det er også lidt en afvisning? Ja. På en eller anden måde? Helt sikkert. Og så kan der gå super kort tid, og så kan jeg lige pludselig opleve, at han er varm og dejlig og god. Mm. Og giver udtryk for, at han er ligesom, altså han er på mit hold på en eller anden måde. Mm. Og så tilbage til dernede igen. Så det har været meget sådan. Men det, der netop gør det ekstra svært, er jo, at jeg ved, hvilken mand, der også gemmer sig inde i ham. Jeg ved, hvor meget potentiale han har til at være den mest fantastiske far. Og til at have lige præcis det liv, han ønsker. Og det er jo også derfor, jeg tænker, at du bliver ved ja. Med at åbne op for ja. Slusen. Ikke? At netop. Sådan, okay, så taler vi ikke et år, men så er jeg også åben igen for ligesom. Du vil vel hele tiden gerne modbevises, eller hele tiden gerne se den side af ham, som du ved er god. Ja, præcis. Og hele tiden sådan have forhåbning om, at det kan godt udvikle sig til det for ham og for os. Men det er måske også derfor, det gør så ondt, at det er lidt af sådan en cyklus af sådan skuffelse ja. Og forventning, ikke? Ja. Hvorimod, hvis han aldrig har givet dig noget af det gode, så vil du slet ikke forvente det længere. Lige præcis. Men så har jeg lige fået sådan lidt her og der. Og små tænkte, okay, krummer. Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, det har jeg. Synes jeg, vi holder den der. Okay. Det var kort. Ja, jeg bad dig om, at det skulle være kort, og det var kort. Det er ikke, fordi jeg ikke vil høre flere af dine tanker, men det er, fordi jeg faktisk nu skal nå at skrive din nekrolog. Mm. For jeg vil også gerne nå at høre, hvad du tænker om den i den anden ende. Godt. Det finder vi ud af. Alright. Jeg, Frida, er i dag afgået ved døden. En statistik, der engang florerede på nettet, og vist aldrig blev fact-checket, var, at den gennemsnitlige borger dør inde i en radius på 10 km af, hvor de er født. Og selvom jeg i mine sidste øjeblikke ønskede at genbesøge mit trygge barndomshjem i mine minder, gjorde ideen om ikke at have rejst længere væk mig helt klaustrofobisk. For jeg var rastløs og eventyrlysten, men ikke rodløs. Jeg havde hjem i form af mennesker, min mor, mine brødre, mine veninder, men ikke i form af geografi eller fast bopæl. For mig var lykke lig med frihed. Lykken var en chiliansk solopgang og en hollandsk solnedgang, med en dansk havefrokost imellem de to. Jeg var gladest, når jeg rejste, og når jeg var hjemme og studerede i Danmark, rejste jeg til andre lande og kulturer i mine studiebøger. Jeg gjorde mig altid umage med at være imødekommende, omfavnende og forstående over for andre mennesker, andre og alle mennesker. Jeg var åbensindet og åbenhjertet. Alligevel vil jeg allerhelst huskes for at være selvisk. Jeg var på en mission om at reclaime det udtryk og for en gang skyld give det en positiv konnotation. Jeg øvede mig på at lytte til mig selv og på at sætte grænser. På at gøre, hvad der ville gøre mig gladest. På ikke at blive hjemme fra en drømmerejse til Spanien, fordi jeg havde en kæreste. Og på ikke at have kontakt i et år, selvom det var med min far. Når jeg beskrev det bedste, den bedste version af mig selv, var det til forveksling med de samme ord, jeg kunne bruge til at beskrive min mor. Jeg var bedst, når jeg var frigjort, opblomstrende og rummelig, og kunne rumme både ensomheden og flersomheden. Når jeg kunne være afslappet nok til at lade hele min uddannelse blive afgjort af en test på internettet. Jeg drømte om både at være den ekscentriske moster til familiefesten, som drak sangria og fortalte vilde historier om udenlandske kærester. Men jeg drømte også om at være moren til samme fest, der var omdrejningspunktet for kernefamilien. Jeg nåede ingen af delene, men jeg nåede at drikke spandevis af gode vin, nøgenbade grinende og elske alt ved det. Ej, hvor smukt. Du smiler jo. Jamen, jeg er også helt vildt tæt på at græde. Det er godt nok vildt. Hvad rammer dig lige? Jeg synes, at du har indfanget mig virkelig godt. Og jeg bliver helt ked af det ved tanken om, at jeg skulle dø i dag. Fordi der er så meget mere? Fordi der er så meget mere, og fordi at det er vildt at sådan opsummere mit liv på den måde, og så sådan tænke på, at det bare skulle være det. Så selvom du synes, at sådan, det faktisk er et vildt nice liv, der bliver skrevet, så bliver du også ked af det? Ja, meget. Og så tror jeg bare, at det rammer så godt plet med sådan den kærlighed til min mor. Ja, det kunne jeg godt mærke var vigtigt. Jeg tror, det siger jeg bare lige til lytterne, at sådan, vi har jo talt ret meget om din mor, men det er i et af de enkelte øjeblikke, som ligesom er cuttet ud og bliver i sådan super cut af spørgsmålet omkring, hvem der har gjort mest indtryk på en. Så det kommer ikke til at blive hørt lige præcis i det her afsnit. Mm. Man kan finde dig, der svarer på det, sammen med 3-4 andre, der svarer på det samme. Okay. Så hvis man sidder og tænker sådan, nå, der kom en mor ud fra højre, så har vi talt virkelig meget om din mor. Ja. Og det er også derfor, at jeg tænkte, hun er nødt til at være med, selvom det ikke er i hele det egentlige afsnit. Mm. Så det er vigtigt for dig, at hun er med i hvert fald. Det er meget vigtigt for mig. Ja. Jeg tror, det, der mangler, har vi egentlig ikke talt så meget om. Så Nej. Det er også lidt svært for mig at beskrive. Men hvad skulle det være? Det skulle være min seksuelle side. Ja. Fordi at det er noget, jeg sådan har udviklet vildt meget på de seneste år. Og er også en del af hele den sådan... Noget af det, jeg ønsker at reclaime. Eller sådan. Ja. Jeg går vildt meget op i, at kvinder og alle slags køn, for den sags skyld, skal owne og elske sin seksualitet og udtrykke den, som man har lyst til. Og det er en kæmpe del af mig. Ja. Så sådan, det er måske en ting, jeg tænker på, når jeg læser det her, jeg godt kunne tænke mig at skulle være med, fordi det er især noget, jeg sådan er gået vildt meget i, siden jeg startede på uni. Så når der står, at lykke er frihed, så må det måske også godt være med, at det er ikke kun frihed sådan geografisk og i forhold til at rejse, det er også i forhold til ens seksualitet. Ja, 100%. Og den indre rejse måske på en eller anden måde. Ja, det er godt sagt. Ja. Okay. Og så tænkte jeg på noget andet, da jeg læste. Ja. Og så synes jeg, at du skal tilføje, men jeg nåede at drikke spandevis af god vin og kaffe. Ja, jeg tænkte godt på, at det skal være vin eller kaffe. Det skal være begge dele, tror jeg. Ja. En overflod af ting. Ja. Okay, Frida, men når du så lige ser dit liv beskrevet på denne her måde, og hvis du 7-9-13 skulle dø i morgen, og det var det her, der blev dit eftermæle, ville du så være tilfreds med det? Jeg ville være meget, meget tilfreds. Det ville jeg. Jeg tror også, det var en del af det, jeg blev så rørt over, da jeg læste, fordi at jeg synes helt bestemt, at det indkapsler rigtig meget mig og mit liv. Og nu slutter jeg af med at referere et af de andre øjeblikke med indtryk, som så også lader det være en teaser til lige at gå ind og finde det på streamingtjenesterne. Men det er lidt ligesom vi talte om, at man ved, at det har været en god sommerlejr, hvis man er ked af at skulle forlade den. Ikke? Ja. Og det er måske også det, du oplever her. Ja. Du ved, du har haft et dejligt liv, hvis tanken om ikke at have det. Det er rigtigt. Ked af det. Ja. Skål i kaffe for det. Skål i kaffe. Tak for at være med, Frida. Tak fordi jeg måtte. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.